فواد متقاسمین و ذکر کئی ترغیب دو تبلیغ دے او نفی دا دا شرق دو تصرف چوکو را کل جی دا آدم علیہ السلام زی اگر تسکیو کرا نصدائے سو گردی دا قتل شو من لو دا سستی دا مکوا او ترغیب سے تبلیغ دے چل دا اللہ دین اور سوا ترغیب سے تبلیغ او دا شانی نفی دا دا شرک سے تصرف وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اولو لفظ ایوان دے نباب نے آدم من حق خبر دو زامن آدم علیہ السلام دید پارا جی حق دارشی اذ قربا قربانا کم وقتی چی قربانی پیش کر دے دوارو قربانی پیش کول پس تبول کرسوا من احد ایمان دے دے دوارونا ولم یتقبل من الاخر او قبول نکرسوا لابلنا قابیل قربانی پیش کرا ویو کودا غنم اغی فی خودلا او حابیل غلزیز اغگڑا لالکو گڑی لالکو او دا دا مخیو یا مخیو مطلو کی دا حق او دا باطل دا غیر پی جنگلو دا شانو چی او عمل خیرات اغو بندو او قبول بشو نغور با آده و رب اوفرو اور با آده اوفرو دا بنا خوال قبل دو او کل اک خیرات بیو که او نبا قبل دو نا با درشان اسخان شو او درشان اسخان شو اور با آنگه چه اے فرلی وی او اجزانو تم جیبنو چه اجزانو فرلی وی او دی امت واندی اللہ پردو آشولا او اغا خیرات اغی اجزانو لا داغی فراغ جیب کو چی دا دی خوری خوری دی او قبل دل او نقبل دل اغا اللہ پوشی دو ساتل اغا پتو ساتل شول دا اللہ رحم پدی امت واندی سرائے بھی کی سورہ توبہ کی راواندی ویاخذو صدقات اللہ خیراتنا قبل ای خوپا شرط دی چپا سنت طریقہ واندی شیویا کم پا دیداتو رسول رواجنو او یا در یاو دن مود پار نیشیوی نا اللہ قبل ای نو دے اولا کی دی او کودا غنمی کی خوضل آغا اولا کی دی گڑی علال کو نو اور را دی آغا گڑی اسو آغا دادا کودا غنم آغا پاتشو اللہ یہ قربا قربانا کم وقتی چی قربانی پیش کرے دوار قربانی پیش کول پس قبول پیشوا دی یو دی دوارنا او قبول نکیسا من الاخر دبلنا قال ویلها بیل لابت لنت خامخا وجنما زتا تاز وجنما مدودا زد کرا گیا زد کرا ہے پکار خدا لے چختی مانشے اللہ تے توبہ اختلے وے ناغنا منکو صدقہ اب منکو رشے وا اور باغم خوڑ لے وا آئے پاسی بمور راگ لے وے خود توبہ انہیں استیدا بلکہ زد عنات کرا گیا دا یا ساتی یو گنا دبلی گنا پوڑا لیا نوچی آگا بندو کی نبلی لے سمیں برابر شیا نوچی دوے موکی ندرے ملے سمیں برابری نو دے پخبلا گنا ماندی خیمانا نشا نا آگا گنا سبب دبلی گنا دو پولو گردے دو نقال ویل قابیل لابتو لنات خام خواہی مزتا نویل حابیل یتینن قبل اللہ من المتقین دا پریزگار و عمل اللہ دا پریزگار و خلق و عمل قبل ایا دیو جنا عمل کول اغل ویا خبر آگا خدا عمل کول و نرستو غافل اکی جوانا اللہ نے بسوال کے اللہ دا قبول کیا دا سوال دا کے اللہ دا عمل زمان قبول کے او قبل ای اللہ دا چانا من المتقین دا پریزگار ونا پریزگار بنوڑی اللہ بستا عمل قبل ایا آسی نجی تو باہر سا آوار کردی او خیرات دوک حجوری دے دا با اللہ قبول کردی نا دا خپل کم آوار چی کردی دا آوار کردی دل پرانیستی کردی دل دا بند کر پلا روی مسترگی دا پردو زنانو سڑونا لینستی که خلق سڑو لگوری که سڑی نخدو لگوری او دا شانی پل وقت آده قیمتی نکو نده دا وقت مدل آزر شو نی دا حرام و نظام ساتلو نی دا حرام و نظام ساتلو نی دا لارو فکر کو او دیم وی دمارو جادا دیم وی دمارو جادا جس آرام دن آغرا دن نکی جس آرام دن آغرا دن نکی جس وقت رسی گی نجوی باز آغرا دن نکی نخذم وی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلم خبت رکی خاون میلال پتیوش دشینش کرے ادام وی بسم اللہ الرحمن الرحیم نمسل را رجی پا آرام کریمو وی مساکر کی ادین وی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاد وی بسم اللہ الرحمن الرحیم پارام کلمی وی فدن لگی تی کفر بسی دو جانی روجین ولی دا ورام کلنی دی روجین ولی دا ورام کلنی دی نددس روجین ولی دا دو جانی کپیشمانے کرنو پارامو نکم آتای انو پارامو نراتول عرصی دا آرامو دی او دے خوشحال دے دزم روجا دا یوازی دا روجا ندر مانے رومان کموز دن امن قبلی گی کبل عمل دن امن قبلی گیا متران کی بطاقوا پیدا کے زان بد شرکیاتو نساتی زان بد بدعاتو نساتی نیچے زان دن شرکیاتو نساتی نا اللہ والی عمل قبلی چی زان دعاتو نساتی نا اللہ والی عمل قبلی چی زان دن رسم رواج نساتی نہ لاول عمل قبل او کد شمے کڑی رانو دواو کے لا سجد کے جدا خرے قبول کی داد بدعات و خیرات دے او انما یتقبل اللہ من المتقین وادی سباب کئی اڑوڑے نن ورکا دواو کے جفرے لا خیرات قبول کی دا خیرات دے کدا پوری واجب اڑائی دا رواج اڑائی دا سنت طریقی رشتہ ہوا ہے کہ خدا کی سنت میں اللہ قبل انما یتقبل اللہ من المتقین ندا جانے ہر عمل دے والا مطلب تو لنا ولا بہتر خبر ادا لچنی کمل کا او بیا غمیر آوا نیکان خلق قول دے وہی دغدا عمل چلی کلوکل چلی کلوک نہ بلکہ اللہ عمل قبول کیا نن لستا لشن کال مسجد حج کرے اسم دعا کوا اللہ لکڑی عمل قبول کیا او تو گور تقوا وا نو قبول بشی قانون دارے نما پھر داخل شرے قانون دارے اللہ پرہیزگار خلق عمل قبل پرہیزگار نہیں مگر اللہ غیر پرہیزگار عمل قبل یقیناً قبل اللہ عمل پرہیزگار ہوا کچہ اگدے تماتا یاد کلاس بل تب تو لینی دیر پارا چوہنی تما نیم دو دون کے دلال دلال سنو بلو لے کتا تا لے اب تو لگ دیر پار چوہنی مطا زیر اگم دلالانا رب العالمین چپان کے مخلوقات دے عدیل وی راشد آخو آسان کار دے اغاد رب نویا نوی وجلو انی دو ارید ویاد لرمان یو کس چاوالے ہو انو دلے تپوس لرا دے شیخ سے دوئی سے نو چرابار شنو مال ایک ماز دا نمنا من اللہ چیر دا سنگ وجلی سنگ دے باگ نکے خوش نو من اللہ چوالے شی خیر دا تو ہم نک لاس تو فضا ہو جانا سموالو کا نو دا لاس تلی دا خیر دا وانی دما بلدے دا نخورے وانی نا نا تم لگا رکاتو کا سب لگا رکھا تو کدا نا کیا گاجو وی او تگا جو مکاو نا نا کیا گا یو گزار کر گئی نو تو دو وار کا چی دے وی پا ما باندی بانکی خی جائی خو بدل را لن پریگی بدل را لن پریگی اللہ نہیں ویلی سو انفال کی براشی يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار أو الله قل پیغمبر توي وإما تستخفنهم في الحرب فشرد بهم من خلقهم الرب وي داس سزا ولا ورقة رسل رسل خلق لنسيت كيا إني أريد زيرا دلرم أن تبوء باسمي داچے بار کی تو واپس چی تو با ایبو واپس کی دل ہم مانا کہو داچے بار کی تو اسمی گناہ زما او گناہ بلا بسیبت من اصحاب النار دا دوزا خیانونا نو دا مطلب ندے چی دا مقتول گناہ تولا دا قاتل شیع نا دا مقتول دا قتل گناہ اگر دا قاتل دا دا مقتول دا قتل گناہ اگر پا قاتل واندشوا نمانا بیسنی یعنی گناہ دا قتل رما و گناہ خلا پسیبت دودا خیانونا او دا سزا ظالمانو پس خیستت دنسد قد لاخیه وجل دروف بل فقتله پس لی وجلو دے پس اگر دیدے من الخاسرین دا تاوانی آننا ندا دا سزا دا ظالم تو گورا سزا دا ظالم لیولی دلا جزاد متقاتل او سزاد ظالم سنگا پس اگر دیتے تاوانی آنونا او دا با تاوانی نئی چمو دیتیر شولا سورہ مساد دیا او زوائما دے رب تم دے زوائما دے رب تم دے جس قرآن کریم دیتے سمرا سوچ کی گی دمرا رب تینا دو بندہ دہن لرازی دا رب تبتر اسے بری چاہمی ویلے چھے ملکی سورہ نساء کی ویلی دی ومن قتل مومنا خطأ ومن قتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما فاصبح من الخاسرین دے داری سر مناسبت سجھے داری سر مناسبت شا چھے یو بندہ جہنم للرشیا او بیا میشوی بجی بیا پی دفضے غزبی بیا پی دفضے لانتی بیا جہنم نے وطلم لیا ننو تاوان بسی او دا دارا چا سزا دا چچا مومن قتل کروا مومن قتل کو زم مومن قتل کرے رے مومن قتل کرے خپل رول رے فباس اللہ غرابن بسراولی گل اللہ دو کارغان یب حسو بلاروی چی تنگی والی پز مگے کی دو کارغانو نو فا یب تتلانی جگر اکولا نو فا قتلا حد هم الاخر حسو ما یب حسو بلاروی اگر دو کارغانو کل من کی جنگو کو یو ہوا جلو او بیا ہولا گیر زمگا کی نکاری والی اگر آس کو خاری دوارو لی مطلب دا دلیوی اسو سردہ سوکا اللہ ورطا چلو خیلو اب حسو بلاوی چی پنجی والی بزمگا کی دیر پار کی اخیدتا چی فیواری چی سرنگ بپٹی سو اتا خیر لاش در روخ بلا نو سو ایلا سو اولی ویا بکچی اسو صاحبو بکشفی ہی بکا غسکی جی مرگرے ری خاوند دی پا بربندی دوباندی دیو جنا بدن لسو اویا اوز دا خوشحالی کی بدی باندی کی لستونی کی دے کوری لستونی نشتا دے روغ لستونی نشتا دے اولا دوار لستونی دے نا رخ کاری دی او بیا دیلے چی خود ہے موٹر روال کرے دے موٹر کی خاون سرناس دا شیشے کتا کرے دا او دا لاس راڑی پا دلو کی رائخ کرے شیشہ کی راڑ رائخ کرے تو گو رکھا نظر سنگا سپینے ہیں ماں دا سری دا بدیزان پر بندولو خوش آلا دا تیسے دے بدیزان پر بندولو خوش آلا دا چکل دین پا بندہ کی نہیں پخپل دان پر بندولو خوش آلی گیا پخپل دان من لی خوش آلی کہ پر بندہ دن ام دے را خوش آلا دا جانی اچوری نی تو بہتری تماشی نی چی گردی بکی تماشی نلائی گا اور پتہ نہیں لگی چی دادا جامی بدلائی چی سمر تکلیف طرح دے بدلائی وہ کینی با پناس تا ودا جامی بدلائی وہ خیر کدیل دیرون تکلیف دے او خو اگر اکپل ناکار عمل والا خیستا شوئے افمن زین لہو سوء عملی فرآہو حسانا او پلار اجران جن استرگی ببڑا والی دا پلار دلا ولا نوئی جو دا دسا جوری بدی کی خوزان شرمے ناری را تنگی پنسی جوری کری او لنگ کنیش دے او تنگ دے چھے ککینی نو دا بدن عکاسی کئی ککینی نو دا بدن عکاسی کئی چھے ناستے پا گینیش ادرے دے پا گینیشی او کگر دنوں دا برن داری عکاسی کئی نو دا خود شرمی دو جانی او دا غدا انسان د خپل بدن په سرګندېدو باندې خفه کېږي دې وجې نه سوئے ولو چې یسو اصاحبه بکشفه سړی ده هغې په ښکاره کېدو باندې خفه کېږي یواري کیف یواري سوعت اخیه دا لږ سوره عرب کې را روان دی چې څرنګې به پټی بدن د ورور خپل قال هو اللي قابل يا ويلتا هي هلاكت دي عجلت اي عجل شمر ان اكون لاش ويغ فشان تذلي كارغ فنوار يسو اتاخي فرج پڑکڑے میرے لاش درور پل فستگر دے دے تاوانیانونا من اجل ذالکا ددی وجنا چه قابل اولا جد حابیل وجلو فی صلو کرمونگا علا بنی اسرائیل پا بنی اسرائیل واندے علا دا پار دا ضرر را دی مانا خلاف دا بنی اسرائیل وان یا دا شان وایا فی صلو کرمون پا بنی اسرائیل واندے چی یقیناً شان دا دے آغا سوک چی قتل که یو نفس دے غیر نفسین بغیر دا سجرم شرعینا بغیر دا سبدلینا کم سجرم شرعی ندکڑے قتل نہ کرے زنا بعد الاحسان نہ کرے دانا چی رواز نے رستو بدکاری کرے گا دل شامی دلے نہ کرے وہ ماں سوکی وجلے نہ دے مرتب شرے نہ دے او فساد او یا بغیر دس فساد نہ پدمگا کی پکان نما قتل الناس جمیعا بس گویا کہ دو وجل خلق طول و من احیاها آسو چی جوندے کرا نفس بس فکا انما جوندے پری خوطی دو فکا انما احیا الناس جمیعا بس گویا کہ دو جوندی کل خلق طول ندایہ ویتی دا پل نیلی کی چی و من قتل نفسا نفکا انما قتل الناس جمیعا دا نیلی کی انہو من قتل نفسا فکانما قتل الناس جمیعا کہ اسپتال کی طور پسی لڑشی نای با گپ لگولی تو والے راشد ما مریض کھنے دے نا غب ناول نبرازی او دابل لکی چوا من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا چاچی تو مریض خیال اسا تنون لکا گویا کہ دے طول خلق جوندی کل چا غا خوش گویا کہ دے طول خلق جوندی کل دادا سی گیتار سے جی ڈاکٹران ان پہ رقف خبر ہوا تو پکار رہا ہے کہ ڈابل طرف نکلے کہ دئی وہی یرال تو من ڈاکٹر نے لڑ چکا رال تو ناستی اگر نور سر گپ لگئی اراضی نا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا ندایت اسپتال کی نکلے ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا افتاقی سر راضی ودائیتا فرشتی زمونگا دا سوئے ما پیغمبران زمونگا بالبیناتی فموجی روخ کارو سرا بیعیتی نندر دائینا بعد ذالک رسول دائینا فی الارض پزمگا کی لمسرفون خامخا زیادے کون کی دیا خامخا مسرفون زیادے کون کی ہوا وَإِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يَقِينًا سَذَا وَكَسَانُ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ چی جگر گئی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ سارا ہر مبتدی و مشرک اگر دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر سارا مشت و گریبان دے بس پا جگر دے ور سارا وَيَسَعَوْنَ فِي الْأَرْضِ او فساد گئی بزم وَيَسَعَوْنَ کوشش گئی بزم کے دے فساد سزائدہ دا یقتلو دا چوری وجلشی کل جی دلتا پاکستان نزی اپیر زان مالدارا کئی کنا نزان سر چر کیا اسی نیدار وصر اونی سی انو یوڑی لاس والا شال اتاری او سترگیم والا اتاری او درد والا دا سی دا کالر والا دی کنیس کی ورک اڑم بے دایت وئی ہم جوڑی بیا جلاد اگولا دا سورا اغلا دا گی دا سر یلتا پروت داولی دا چر سوری ہو نو دے سکئی نو حاربون اللہ و رسوله او دلتا دلتا چی سکئی نو ازاد دے خجوڑی ایلا دے لگا ونی نوڑی ورکئی انو ازاد دے یو ملک کی چی کلا یو شے ختمول گواری نو کلا چی پائی واندی سزا مقرر شوا او آلا سزا کی سستیانی کی جنی نوڑی بیا پاگا ملک کیا ملک بیا فساد ناراضی. ابن قیم رحمہ اللہ کتاب لکھ لے کتاب الازکیا لکہ سرنگی کی کتاب الاخبار الحمقاء والمغفلین لکھ لے اندرہ شانی کتاب الازکیا لکھ لے دو خیار خلق ذکر نبیاد کمکل خلق ذکر ندا علم دے چھا آغیتا اللہ ورکڑے باقاعدہ سند ذکر کر ندا زینہ تکنی آسی دخپل ذان نبی سے کسی جمعی کری نو کتاب الازکیا کی وئی وئی فساد بکی دا نو اعلان اوک چھ دا ماسخوتان دا موز نرستو دا دیر ٹیم نباد چھ سوک مونگا اولی دا نو را دا سر بکٹ کی وی دا ادر چھ جاری چھ چھ بوری نو ناورت یو شکنکے را روان دا گڑی را روانی کری گڑی را روانی کری دیو اگر اونیو ناغوی دو قصادی مر ناورت شو گڑی میرا وسیع قصاد یا کار فکیل مو قانون خرابی اس فیصلہ لرسانی شوئی دا پرینو کو دیر قطع لکھ نجوڑی بز چی پرینو کو دیر قطع لکھ پھر آگا فساد ختم شو اس کابل کی سمرا فساد دے کل جی دا طالبان حکومتو دا گروی او ڈبا بے آسی کی ہو رہا امتحان دا پار مجال دے سورا دی با پرتوا چاول اللہ سنور رو داولی دکا امن راگ لیو کن امن راگ لیو امن راگی سزا ورکولو کر امن راضی سزا ورکولو سر دانا کہ بانے کی حدونی ویسو نجوڑی زخیر دے لی پری خودیش دے لی پری خودیش او وی یک نشو دو شد یعنی یو خواگو وجلو چی بلتاو وجلو دا خود وامل شد مازو کا مجی ماب دے کو فساد لازی دغا ورکر ترکیل ان یقتلوا دا چوری وجلشی او یصلبوا یا پسلی بریشی یا دی پری بریشی لاسونا یفتی دا یدا من خلافین عدل بدل او ینفو یا او دی شرلشی من الارض المجنع یا دا پار ارزی رسوائی پا جوند دنیا کی یا فی دنیا پا دنیا کی او دا پار ارزی پا آخرت کے عذاب لوی اللہ الذین مگرار کسان تابو چی توبے و استیدا مخی دینا چی وز برشستاس بدائی واندی لازمی ولی نگه لازه ده خبره حکومت تا نده روانده شوی یا نو ده دیدی اون روانده روانده که توبه و استیده مجال حکومت پوری نشی رسوله یا بیا خیر ده ذکر وی فعالمو پس بوشی ان اللہ چه یقینن اللہ غفور رحیم بخنه کونکه و رحم کونکه ده ای مومنانو ویره گیده اللہ نا وابتو الیه الوسیله تا او طلب کئی دی اللہ لا نزدیکت اللہ لے وسیلہ طلب کیا نو وسیلہ اغس شہدے نو دے وہی وسیلہ ذات فاضلہ لے کر وسیلہ سے شہدے ذات فاضلہ لے نور توایا دا ذات فاضلہ برا تچھرتا خے کم حدیث پاک کی خلق ہے جو بورا دل تے ذات فاضلہ وسیلہ کرے دے اور روح المانیوں کو راغوی ذات فاضلہ نہ دے وسیلہ کرے دعا ذات فاضلے وسیلہ کرے دے اگر وہی کہ چریتا لس ملاوی گی نو دا پا تقدیر دا مضاف سر دے دا سجھے دے فمؤولون دا مؤول دے یعنی پا تقدیر دا ویما دا دی رہ کی پا تقدیر دا مضاف سر دے یعنی پا دعا ذات فاضلے سر دعا وقتی شوی دا رو گورا چی مفسرین اگر وسیلی سمانا کئی تو کوئی جو وسیلی سمانا کئی جو وسیلہ ذات فاضلہ یادی تفسیر میں کثیر مانا کئی اے تقربو الیہی بطواتی ہی والعمل بما یرضیہ بما یرضیہ دیکت حاصل کئی دی اللہ تا فتابداری دی اللہ او پامل کل پاغسوانی اللہ پہ خوشحالی گیا اللہ رکھ وقت دائر نے کثیر مانا کری دی آیت لاندی تفسیر نباس مانا کئی اطلبو الیہ القربان فی درجات بالعمال الصالحہ طلب گئی دی اللہ لنزدیکت و درجاتو کی مانا پا عمال صالحہ و سارا نفذ آتی فاضل سارا لا شانی تفسیر عثمانی مانا کئی اگ کا مانا دو تفسیر ابن کثیر نقل کری را چے وقال الامام قطادتا اے تقربو الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ دا شانی تسہیل ابن جبیر الکلبی اگا مانا کئی اے ما یتوصل به ویتقرب به الیہ من الاعمال الصالحة والدعاء وغیر ذالک وسیلہ ستوئی آگا چی پائے واندی نزدیکت حاصل اولے شی کیا گا اعمال صالحہ دا اعمال صالحہ دی دعا دا تلاوت دے نور اعمال دیا تفسیر مدارک مانا کئی وسیلہ ستوئی من فعل الطاعات و ترک السیئات دا شانی خادم مانا کئی خادم اغم مانا کئی انا دا اطلبو الیہ القربا بطاعتہ تفسیر کبیر مانا کئی اطلبو الیہ القربا بطاعتہ والعمل بما یرضا اللہ لنزدیکت طلب کئی بتابداری کولو دا اللہ او پا عمل کولو پا رسبانی چی اللہ پہ خوشا لیگی دا مانا خازن کری او تفسیر کبیر مانا کئی المراد طلب الوسیلتی الیہ فی تحصیل مرضاتہ وذلك بالعبادات والطاعات دا وسیلہ پا عبادات و تابداری سر دا دا شانی مانا کئی تفسیر کشاف جار اللہ زمحشری آغا مانا کئی الوسیلتو کل ما یتوصل به اے یتقرب بی یتقرب من قرابت او سنیت او غیر ذالکا وسیلہ ہر غصتوئی چپائی سرا تقرب حاصلو لشی چغنی دیکت دے یا سنی کمل دے او ایجا استعارش نردی آغا سلچ وسیلہ نیش پاگی سرا اللہ تعالیٰ تا من فعل الطاعات و ترک المعاصی دا کل دنی فوق پر خودود گنانا دا شانی تفسیر کو سعود قاضی القضات حنفی مفسر دے اگا مانا کیا دا دی آیت لاندی ناغا وی الوسیلہ ما یتوصل به الاللہ تعالی من فعل الطاعات و ترک المعاصی دا شانی مفردات دا امام راغب اصفهانی اگر مانا کئی وحقیقت الوسیلت الاللہ تعالی مراعات سبیلہ بالعلم والعبادت وتحری مکارم الشریعت حقیقت وسیلی اللہ تعالی لسلے لحاظ دین دلی اللہ دے چی علمی اوکی عبادت اوکی او دنی دا احکام دا شریعت دائی کوشش اوکی دا شانی روح المانی مانا کئی من فعل الطاعی و ترک المعاصی دا شانی قاموس القرآن دا قاضی زین العابدین اغا مانا کئی اے اطلبو لانفسکم ثوابہ وزد الفا منہ القربت بالآمال صالحا اللہ تنزدیکت طلب کئی فا آمال صالحا و سارا جلالین مانا کئی ما یقربکم الیہ من طاعتین تول سا مانا کئی تابداری دا شانی شاہ منصور بابا آغا مانا کئی یو پیرا لگت تحیل سجری یہ کلمون دا بابا نمانی رفل بابا ہوما لے جائیں شاہ منصور بابا دا آغا تفسیر دا البرحان ناغا آغی چی مانا کئی وفی اصطلاح المفسرین وهي العبادة لله تعالى من الإيمان والجهاد وغيرها سوف يشامن سوف بابا وي وسيلة شهر دا عبادت دا الله تعالى إيمان دا جهاد دا دين بغير نور آمان ديا أو بيا عبارت نرست بيا وي وفي اصطلاح المبصرين فاصطلاح المبصرين وفي هي ذريعة قرب الله تعالى وعبادته كما في هذا المقام هي الجهاد والإيمان وغيرها وہی پہ استراد مبذرین کی دا ذریعہ دا دنیزی قد دا اللہ تعالی ذریعہ تو قرب اللہ تعالی دا ذریعہ دا دنیزی قد دا اللہ تعالی او دا عبادت دا اللہ دے لکھ وہی پہ دی مقام کی دا جہاد دے او ایمان دے او غیر دینہ دا شانی بیزائی مانا کئی من فعل طاعت و ترک المعاصی دا شانی جامع البیان ما سر شکم دے جلالین پا شبان دے رہے اگا مانا کئی اے القربت بطاعتی ہی اللہ تنزدیکت بتا دے جا رہی دا اللہ دا شان دا امام تادا قول اگا در منصور ذکر کرے دے امام سیوتی دا دی آیت لاندی دا سورم وسیرین شولا سورم وزیرین شوال کم یو پا جوے لیلی چو وسیلہ ویا کسی تا ذات فاضل اللہ اللہ تا وسیلہ طلب کول سشے دے ذات فاضل اللہ چاوے لیلی کم یو مفسر لیلی داشان امام آلوسی اگر بیا پا دیواندی اوکت تحقیق کرے اوکت تحقیق پا دیواندی کرے دے خوزب علیکو اندارو تم اختصار دوتو امام سلوتی وی تحقیق پا دی مقام کی دار چی استغاثہ پا مخلوق واندی مخلوق اغواندی استغاثہ کول اللہ تا فریاد کول او گرد ولد دو وسیلہ پا مانا دو طلب کول دو دعا باندی منہو دو دنا لا شک فی جوازی نیشتے ایسا شک پا جائزوالی دے دیکی اذا کان المطلوب منہو حیان غلط مطلوب منہو جو اندی خبر شاعر خبر ہوئی جھوڑ کر ناغی سمخ جلبی دا دمیل اتیانو دے بھو بل پاکی اناس دے لکا غل پاکی اور ایسا دا درستم اگا سن دو تو یو شاعر انا اگا دا نور الحق مولانا یو شاعر انو سخیو دین نمیو کداشن سنیو نمیو رحم دین ناغا رحم دین دل تراغل اچھان دیل انو ما ولوی دغه چې نبی په دې جوړ کړي جوړې زر را لدا جوړ نو روغه جوړه خبره ده هغه بس دې خامخا دغه په کې تاوي لکه په کې تاوي مطلب یې دا دی چې توبو کنه نو ما هغه به ومه هغه حضرت شیر رحم الله وی یو شاعر شاعر نه بلکې یو کس راغلی و زرګر له زر ورکړ نه هغه زرګر ښه نه و نه هغه هغه چته چاله لګولې خرڅ کړي دي نو دلے جنکڑے مال بت بنگال راکڑی ارے اس مال وہی مال سر اٹھا جوڑے در راکڑی والا سر کم رہنے جوڑ تو جوڑا تم خل اکرال دے پٹی روٹی لو آپ نے گاڑی تین بس دے غریب آخوا شے دا سی اولارو چی آغا خلق لارو جگر اخلاس شوا نگے دیا را رہے کلان دلو وی ظالمہ ظالمہ وی آغا زر دی دمیان در نستل آغا زیار زر دی دمیان در نستل نمون دا مر در علامہ روح المانی آغا خیستا و کل عبارت آغا دمیان دو باسی وی شک نشتا دے پجائزوالی دی کی خوکل چی اگر چالوی چی مال دواو که حیان چی اگر جوندی او دیو بسی دیر اخو خبر کری دا وی موقوف ندی دارنگی وسیلنی ول فافضلیت دو دو باندی من طالب دو طلب کون کینا بلکه کل کل فاضل مفضول لم ویلشی کمزوری لم ویلشی چی ما دو پار دا اللہ نا دواو بارا وی دا اللہ پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ لما استاذنہ فی العمرہ تھی کلے چھتا اگر اجازت روحتی دو عمری پا دستو دو عمری پا پولو کی نزا اللہ پیغمبر ورطوی لا تنسنا یا خیفی دعائی کا روریہ من و پخفل دعا چھو میرے او بیا دغه شانی وګت تفصیل ذکر کړي او بیا وای چې چریداسي نو تعالی وای دوه غانی د اهل بیت طاهرین هغه معلومی لیس فیها التوسل بالذات المکرمه صلی الله علیه وسلم مشتغل په دې کې توسل په ذات مکرمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا څه په تفسیر روح المانی وای ادې ولې د تفسیر روح المانی دې مانی چې یا بدوی لیو بدوی دی ویل سړی هغه د شفا او سکام والا د سبوکی جواب کړي وکړي چې هغه د سبوکی هغه عبارت راغسته او ته دای علامه روح المانی لګي په مانی چې یې رد کړي په مانی چې یې رد نه کړي دا غوې خواله ویلې دا وی ولو فرضنا وجود ما ظاهره ذلك وای چې کړي موږ فرض کو موجود والے آداب سے کہ ظاہر داری دا سے ادا ہو توسل پر ذات دے نو وی فم اول بتقدیر المضاف دا گور مول دے تو تقدیر دے مضاف کر وی کما سمنت لکدین دے مخی واوری دل او نہ فی ذلک یا پنسل دی دی نور وی کما تسمع ان شاء الله لک وی دین بے رس واوری وی ومن الضعف علیہ البیان او ہو بالکل تاثر دا غسل دے مقابلی اعلان دلک کوئی کسوب دا دعوی کئی ومن ادعا نفسا کسوب دعوی کئی دا دی چی توسل پا ذات فاضلہ باندشتن ویفا علیہ البیان آدھے ہم لخب البیان ہوتی دا سو کئی تصیر روح المانی ہوئی انہوں نے خبر کشتہ اور کتی نہیں جوڑے ہوئی دا دما پا حق کی عرم دی اور بیاد صحیح بہاری حدیث دکر کرے ہوئے دا انس رضی اللہ عنہ چه عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چه کلا حضرت عباس رضی اللہ عنہ استسقاء روان دی کہ وی اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتسقیدا اللہ من بتا لدین روان دی اللہ پیغمبر وسیلہ کو متعت من بان باران کو نو وانا نتوسل اليك بعبد نبينا نفسنا اللہ تعالی من خپل پیغمبر وسیلہ کو نو پا مونگا باندی بارانو چی پا آئی باندی و بارانو پریشن نوائی جائے امام بخاری وی بارت نوہ وقتی تیری گی وی کچری توسل پس دا اللہ دا پیغمبرنا دا دی دارنا توسل کچری دا اللہ پا پیغمبر باندی وی نو یا چی پس دو دینا چی دا اللہ پیغمبر مردے کیونکہ پبل چاہ باندھے تو سن نیول نو دئی بڑا اللہ پہ پیغمبر باندھ گیا تو سن نیولے خدے پہ جوندی باندھ تو سن نیولے او تو سنم داغ پہ دعا دے داغ پہ ذات نہ دے یعنی بیا گا تفسیر روح المانی وائی ذات دا اللہ دا پیغمبر خود ذات دا عباس نہ غرہ دے حیام و میتن کاغذ جوندے و نم داغ ذات غرہ او کاغذ مرد نم داغ ذات غرہ دے کیونکہ پہ ذاتی وسیلہ نیوے نو بیا دے پس دا مرد ہم دا اللہ پہ پیغمبر باندی وسیلہ نیوے کنا دا داغ پہ دعا وسیلہ نیوے او پہ دعا باندی وسیلہ دا جوندی نیوے لیکن دی مری نیوے لیکن دی لیکن مرے دعا گانی نشی کولے مرے دعا گانی نشی کولے خلص چھے عبارت دے دا شانی دیا اوکت بیان اوے پدی باندی کڑے دے کچالو کتو مکیش پگم جلد دے یو سل پینجشتمی سفین والی تر یو سل اتوشتمی سفین پوری او محمد بشیر سہسوانی رحمہ اللہ آگو دینی دخلان او کتاب لکلے لے او پائی کی ندی وسیلی شرکی داوی اثباتی کرے لے نرائر دینی دخلان دی کتاب ادور رسنیہ رد على الوهابيه هذا الكتاب محمد بن عبد الوهاب او يا ده شاني فدي دغواني ما نتيميا يا دي باندي رد كده كتابي بكل عربي نو ده الكتاب رد بكل ده الكتاب رد بكل ده بكل ده الكتاب رد محمد بشير صفواني ها هندستان يو عالم ده زمنگا دی ہندوستان دا علماء و کتابی نالتا عربو کے خرکی دی آغای والا دیر تو اچت نظر دوری دانا چی بین آغای دیتا سی دوری سب دیر سرہ دی چی دیر دا علماء و تحقیق دا حدیثو آغا آغای لدخل تحقیق نا خخ کاری دخل تحقیق نا والا خخ کاری دی نبی محمد بشیر سوانی دے لگی دل دعا وسیلہ اگے پدولس قسم باندھی کرے گا فصول قسم باندھی پدولس قسم باندھی نبیا یو وے کی وئی یو لسم قسم وسیلہ رکم اچھی جائز نہ جوڑے داری بیان کرے گا اور کم اچھی فزاد باندھی وسیلہ نہیں بولے کی گی نبے وئی نہ ہم قسم وسیلہ دا رائی اپولا عند قبر نبی نو صالح چه دو قبر دیو نیت بنده سر آیاد پیغمبر دو قبر سر و یا سید اسلام ای فلان کیا سوالو که دا اللہ تعالی یا پا مثل دین موس وی او یا داوی چه دو قبرونو دو نیکان و بندگانو سر وی سوال حقب لیجی او علت سوال کئی سوال دا اللہ نکئی و دو قبرونو دو نیکان و بندگانو سر کئی نوی دا دو قسم وسیله چه دا مما لا یستریب عالمون دا دا قسم نظر کی شک نہ کہ یو عالم انہما غیر جائزین جدا نہ جائزی وانہما من البدع التي لم يفعلها السلف او دا دا بدعات نہ جدا نہ کرے یو تم دو سلف صالحین او بیا یو لسم قسم وسیلہ اگر آری نو یا دا دے کی یو غائب یا یو مڑی کا دا قبر سروائی چی اے فلان کی اسوالو کدا اللہ تعالیٰ نا چی اللہ زمان دا حجت کیو چی دا خیال دے چی دے پا غیبو کوئی گی زمان خبر آوری ہر دا آوری او ہر وقت آوری اب شواہد بولشی نو وی و ان ہادا شرک سریح او دا سریح شرک دا وسیلہ سریح شرک دے ولی وی فإن علم الغیب من الصفات المختصة بالله تعالی ذکا علم دا غیب دا خود صفتونو خاص کرو شو ندی دا اللہ پوری اس سو پا غیب نکویدی او دا شانی دے ویلی چی دولا سب قسم وسیلہ دا چی دے آواز تا یو غائب تا یا یو مری تا دا قبر خواجی او دے وی اے فلان کیا شفا ورکا زمان پر مریض لا زمان را قرض پورا کا مالا اولاد را کا مالا رزق را کا واغفر لی مالا بخنو کا وامثال ذالک یا پا مثل ذلی نور تو وی دام شرک دے دام شرک دے او دا سی وقت بیانی کرے دے نراکمہ وسیلہ چتے آدے چی وسیلہ را پا ذات فاضلہ سرا ندائے ذکر کرے دا پاگا وسیلو کی چی لم یفعلها احد من السلف دیل ذہاب نہ دے کرے یو تند سلفونا او یو دے کی وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اطول صحابہ سرال دی چی دا صادقون اولون دی نو دل چی عجول کرے دے پس دا اللہ دا پیغمبر دا وفاتنا توسل نیو تپا حضرت عباس رضی اللہ عنہ باندی نوی هذا العدول اوضح دلیل و ابهر برهان دا واضح دلیل دے او خکارا دلیل دے پا دی خبر باندی ان التوسل بالاموات غیر جائز چی وسیلہ پا مر باندی دا ناجائز دا دا سشے دے ناجائز دا دا دا کتاب صفحہ دا 209 حضر شیر رحم اللہ کی کل حج تکلے او مناظرے کرے وہ دا گئی والا سا نانو والا پا انعام کی کتابون ورکن نو ذکی والا لاغ نو علیہ کی کتابون راکا نو یوی دا دا راکا خیانت الانسان یوی راوانی دا خرکتو او یوی راوانی شرح عقیدت و صحابیہ او یوی راوانی خرکتو دا غصر او بین آنکو والا ملوشیو نو رائے کرد دا شانی شاول اللہ رحم اللہ حجت اللہ البالغات کی بلکہ پال بلا المبین کی وئی دا رائی کتاب دے دا حدیث دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نقل کرے دے چی کننا نتوصل علی کا بنبی کا بتستینا اول آنا نتوصل علی کا بعن نبینا دا حدیث ذکر کرے نبیہ اور پسی وئی عزیجا ثابت شد وئی دا دے رہنا ثابت شو کہ توصل با گزشتگان و غائبان جائز نہ داشتان چی توسل پا تیرو شو او پا غائبو باندی دا جایز نوی دا جایز نگرلو وگر ناباس از سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر نبود ورن حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا اللہ دا پیغمبر نبہتر نو چرا نبود اولی نوی کہ توسل میں کر دیں ب پیغمبری تو والحال توسل میں کنیم بروح پیغمبری وہی دے بولے نبی کہ ملک کی بنے والا توسل کا استاد پیغمبر اس طرح توسل کو بروح پیغمبر توسل حضرت عباس رضی اللہ عنہ باندھ کہو کہ اللہ پیغمبر مرو او نو تو مرو باندھ وسیلی نہیں خلی سچا خبر ان الذين ان يا ايها الذين امنوا المؤمنون ويرى الله او طلب جاي الله تمي ذيكات او جهاد کوي في سبيله بلا رضي الله کی جو پار جتا سکان ان شيا غزلی پیری وی اخون در وی ربا رحم الله دا کتاب دے محضن اسلام اللہ غزاد دے چکار بن علی نو اسباب بندل برابر یو پیرا نیدہ لکھتو کتابونا پیرا کب خفا بدا نظم دی زنانا مخ یو بلا خیل لکھتو کتابونا نو پر تانور کی درسو لکھتو نزالتن کتابونا غالت نو جرال نائک یو محضن اسلام نو نبی تفیر نوی او دور آجی ما دی جندو چلا محضن اسلام دے نارا محضن اسلام آئی کی یو کم دیر شما زبا کی اگوائی سوک وی اخون در وی روا با رحمه اللہ وی وسیلہ وسیلہ اخذ اتصدا کپوئی دی فرائض پا زیر اوڑینا لحرام بیرتا کی گی دا مانائی و تفسیر بیزاوی کی روائی لی باور کان دی خلق ما پا دیس کر بولی دی لی بلکہ دیر گمراہان وائی ما لدائی دی اوڑی دی لی وسیلہ اخذ اتصدا دی دکا خلق پسید بولی پیران پیر بابا رحمہ اللہ دار کتاب شتا داخل درویزا بابا رحمہ اللہ دار کتاب شتا رے وہ کتاب یو دا مخزن اسلام دے او یو نظر شریعت نظر نظر مخلوق ملال ان کے مشرقی گیا عورتی نے تلاقی گی خود بھی حرامی گی وہی عورتی نے تلاقی گی اودار سر دشانی دا ہدایت الابرار دا پیر مانگی اگر اثر دے دا شانی دا غا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ الفتح الربانی او دا شانی الغنیا دا طول دا سر دی او دا نو کتلی دیا سر اثر دی نوم کتلی میری نو تو گورا مینا خور سر دی مون جارا یقیننا کسان چی کفری کرے کچھر یقینن شید پارا دی آغسو چیزی پاس مکتی جامیان طول ومثلہو او پمثل دی دی سرنورشی لیفتدو بیہی دیو پارا چیزی جور کے پدی باننی پدی سرا من عذابی ومیل قیامتی دا عذاب دو رضی قیامت ناما تو قبل منہم نو قبول بنکریشی زینا ولہم اللہ وی اس بات قبول نکریشی او دے وینا دا موجی نکشتے موج نیک و مخلاص ہے خطب جن ہم لے موج وی موج نیک نہ موج نیک نہ اس وقت نہیں شخلاص ہو لے اللہ وی چھے ما تو قبل من ہم قبول بنکڑے شئی گئینا از پار دے بے عذاب درناک یوریدو نے راد بلری این یخرجو من الناری دا چودی گئی دورنا او نبائی گئی بخاری جینا منہا و تنکد دینا او دا پار دے بے عذاب مقیم عذاب ہمیشہ والسارق والسارقۃ اغلا گر سڑے اغلا گر سزا فضلوا ایدیہما فسری گئی لسن دی دوارو بیان اغلا گر را گئے مطلب دا اغلا گر لا سزا ور گئی سزا ولا ور گئی لگا ملکی کی سزا ذکر شوا ملکی کی سرنگ سزا ذکر شوا یحاربون اللہ ورسولہ نو دیم لگیا دی اللہ حکم پہ بہن راڑی اگلا اکڑا نپس پری گئی لاسن دیدوار ہوا جزا ان دا سزا دا بما بسر دا دنا کارا ملکا سبا چکسی اکڑی دیدوار ہوا دا سبا چکڑی دیدوار نکالا عبرت میں کسزا دا من اللہ دا اللہ طرفنا دا دا اللہ طرفنا عبرت میں کسا دا واللہ واللہ عزیز حکیم جور اور حکمت والا لیا دا یا مسئلہ دا من دا احناف او دا نور ایمو ترمین دا چھے دا کم حدود چیری نو دا دا لیا کفارات کفارات نبیا بلکی دا سشلے دا منکون کی دیا سشلی منکون کی دی دا ملنا من دا دا دا دا دا سزا دا او دا دا دا کفارا نظر دیا یعنی دی سر دا دا گناہون ہے نا باس کی دی بلکی دی سر دا دا دا سزا اگر دی دا مطلب دا دی سر با انسان دا دی گناہ اخلاسی دیا او دا دا دا گناہ دے رحمتا دی سر دا دا گناہ نماف کی گیا ذکر اور بسی وی فمن تاب من بعد ظلمه و اصلحا کہ چرے دا دا دا دا گناہ کفارا دے نبیاز فمن تاب اس مطلب نو نا دا دا دا دی زواجر والے وی سوال وی زواجر یعنی دا رسون کی دی موانیع دی منکہ ان کی دی دیا بزر سکلان کیا او دی سر گناہ نماف کی گی ذکر اور بسی وی فمن تاب من بعد ذالک او وسارق وسارقتو کی سارق مخلوق کرے ہوئے او سارقا غلا غلا گرا خدا اغیر اس تو کرے ہوئے ذکا جی غلا چھے دے ناغب دلاوری باندی کی گیا وزرورتیا کی گی او زرورتیا خدا کی نشتا دے زرورتیا خدا کی نشتا وی موبائل پشتر نجوڑی چاہ موبائل لرین بکو مجرین کے اوک ناغا آگی سر رو آتی ہے نجوڑی آ موبائل پل آواز بشورو پر اوکر بھی دون اکل دون اکل تو دون اوائی ناغا گئی پر آگی پر پڑھ رکھن دیو نہیں جانے موبائل پٹھائی در اشانی او اللہ آگا ذاتی چپا یو ظلمانی انسان نشار ہوئی کم اغلا کر کہ اغلا چوری ہوئی شی تک قسم کولی شی جدو دیل مخ کی اغلا کرو ذکر اللہ آگا ذاتی چپا اندر پا یو ظل دو ظل پدیوانی نشار ہوئی و جی سوک دخپل مان قدر ورسرانی نو اللہ بی قدر کی اللہ بی قدر کی او ذنی بیمان آگا وی داد بہیمان سزا گانی سشد منوی رانا والا وی دا بہیمان سزا گانی دی چو ایده اولا کی ده لس روپو بلائی اکڑا ناگا لس شرعی اگر ایلی جوری کی خود ده دا لسیا ده کدا تی اوکا آگا کی نبیام ده وی لس روپای اگر دا لاس دم رس پک ده چی لس روپای لدی نقیمتی دی او دا دری کی گی نو سوب جی جواب کنی آگا وی دا قدر منو ہو چی کلی زان سپک کنو سپک شو دا قدر منو دا دل کنو دا لاس کچھ کلا دخ پلغان بے قدر کو او دل لسل رکو للاسو آچاو نو کدا دل کنو لاسو نو دا دل لسل نمکم گردی دا او سا کٹکی گیا نو دا بہیمان سزا جانی نیدی دا دا آگر او دا انصاف سزا جانی دیا او منگا سیو مومنان منگا غلامانیو چی اللہ سوئی نمگو آو دا سیدہ زمونگا خجرن جابرانا جابرانا نظریا نظا زمونگا غلامانا نظریا دا غلامانا نظریا دا دا دا دا آگلو دا انصال سزا گانی دیا زمونگا لکلی او کسو اللہ جو بخی وصفات شوئے نوی اگر یا تا نگلالا دیر لکی گی لکال تا خودکان نبن دی گی جانا نگلالا میں دیر لکی گی مجھے رازا ہے پتہ اللہ سنوی نمچی چالی وائی بس دیا ہویا رہی دیا ہویا رہی گم نداسو زواجیر کی جانا فانتابا فساسو کی توبے ویسی دا نمباد ظلمی ہی پر دو ظلم خپلنا دو ظلم اضافت ضمیر تا دا اضافت دو مصدر دے فائل تا